جس پر ہوے عطا الٰہی نا چھپدا جس دا دانش مند پچھان کرے دے تے آما سار نہ بھائی لکڑ ہارے لین بازارو جو سستی مٹھیائی نیر اکھاں تھی دھوندے فجری اوگن ہار کہاں تے سب تھی نیوے ہوندے میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں ہی نیچ آیا نا تھوڑا بہتا شیر سخن گھاٹا وعدہ جانا تھوڑی باتی تہمت کو لو کون کوئی بچ رہندا پر میں آپ اوگن ہارا دوسرے نہیں کہندا پردہ پوشی کم فقر دا میں طالب فقراں عیب کسے دے پھول نہ سکا ہر ایک تھی شرما جس عشق کسے دا ہوے تس دے عیب نہ دس دے دے جو عاشق بندے عیب نہ ڈھونڈن اس دے کرم کرو تے عیب چھپا ہو پڑھو سنبھالا کر کے لنگنا جاؤ تر کے وڈیائی کوئی جھول اڈی کچھ پا جے کوئی صاحب خطائی ہوئے بخشو تے بخشاؤ جیون جیون جھوٹا ناوا موت کھلی سروتے لکھ کروڑ تیری تھی سونے خاک اندر رلستے جنا عشق خرید نہ کیتا اوی آبگتے عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے جس دل اندر عشق نہ رچے کتے اس تھی چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکے ننگے ایمان کو کیا کہن ایمان سلامت مر کے جیون صفت عشق دی دم دم روز قیامت عاشق بنن سکھالا نہی ویکھانیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش موتوں ذرا نہ سنگ دے جے لکھی زہد عبادت کریے بن عشقوں کس کاری جاں جاں عشق نہ ساڑے تینوں تا نبھے نہ یاری لن تنالوا البر بھائی سٹ تمامی چیزاں فرد ہوئے تا مرد کہاوے ملدا نال عزیزاں خاطر جمع ہوئی جس ویلے خودی بنجی بے خودیوں پاک ہووے تا باہر آوے ہر ہر نیکی بدیوں جائے نیکی بدی رہی اس دم عاشق ہوندا ہو فنا عشق دا اول یاری کرن کھلوندا بھائی دسے کون زبانوں باسا بادل موت سخن دے مانی دور بیانوں باد فنایوں باقی ہونا کی جانا اس باتوں نبی کتاب بنے جے لکھاں باتاں نفی اس باتوں مر کے جیون دی گل چنگی سو جانے جو کردا جس دے سر پر ورتی ہووے کم نہیں ہر ہر حال فقر دے مدعی نفسانی سنی سنائی لکھ وکھائی پائی نہیں نشان جب لگ دے تیرا اس منزل وچ قد محمد پیر پوے گا تیرا کمڑی لے کے کروڑا بخشیں، کافر مسلمان شان نشان تو ساڈا ود دا، جوں جوں گھٹے زمانہ حضرت جو محبوب تمہارا سب بے ادبی تے گستاخی بخشی، میں نو سچ یارا مکر فریب بہانے بوتے، سبوں ول جھل کوڑے میں کتا تو صاحب داتا، پا کرم دے تو کر چمکاندا، پانی دے ایک قطرے وچوں عرش مجید بناندا، دنیا دارا گھر دیندا، بیٹے ولی الہی ولیاں دے گھر پیدا کردا، میرے وانگ گناہی کیتا یارا، ساتھی کون محمد بخشا، درد ونڈے غم خارا، اللہ دے آل اولاد تیری تے پیراواں اصحاباں اوتے، بھی بنیاد تیری تے پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے حق جنہ دے سانیس نینے ازہما فل غارے، یار دوجا فرسی عدل کی تاج اس چھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے شب بیدار غنی سی تری جا جا میں جو قرآنی عثمان ذنورین پیارا مہتر یوسف ثانی دل تا جانی دل دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی لحم کا لحمی دم کا دم شان جنہ دے آیا سخی بہادر جگ وچ نادر جس دا آلی پایا فقر حضور جمل جہان ہوئی روشنائی شاہ مردان دے جم دیا سن جس دے اگے بتاں سیس نوائے خیبر کوٹ کفار گرائی اس ڈنکے دین وجائے ربنا اما ما پیچھے جو گل لال نبی دے پاک شہید پیارے تیرے افسر آل نبی دے ہکنا عشق تیرے دے پیتے بھر بھر زہر پیالے خنجر جھاگ محرم محبت والی اکنا بدن حلال یا نبی اللہ جے کچھ دیتا قدر تنو رب والی ذرے جتنا گھٹ دانا ہتوں ہوندا آلی اسی بہشت جائیے رحمت اتے لکا محل دا پاک جنابوں پائیے اور کسے کچھ توشا خرچ قبر دا میں نو ہکو نام تساڈا گہنا روز حشر دا اللہ دے بخش بے ادبی نہ کر پکڑ گناہوں رکھی جھول تو ساڈے اگے پاؤ خیر یتی گنہار کو جچی بھریا بخشی نبی کریم ماں